Very good experience. Açık mimarlık. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar. Hazırlayan ve sunan Yağmur Yıldırım. Katkılarından dolayı Kale Budur'a teşekkür ederiz. Kale Budur, seramik budur. Merhaba, Açık Mimarlığı dinlemektesiniz. Ben Yağmur Yıldırım. Açık Mimarlık'ta zaman zaman kitap okuma programları yapıyoruz ya da kitap programları yapıyoruz. Çeşitli yazarları konuk ediyoruz diyelim. Onların parçalarına hem yer veriyoruz hem de onların kitaplarından söz ediyoruz. Kent tarihine de ilgili meraklı bir program Açık Mimarlık. Kimi zaman özellikle Salah Birsel'i bu programlarda konuk etmekten ben büyük keyif alıyorum. Müthiş bir dili var. Aynı zamanda Sergüzeşti, Nona Bey ve Elmas Boğaziçi, Ahbeyoğlu, Vahbeyoğlu ve Kahveler kitabından kimi zaman parçalara yer vermiştim buradaki programlarda. Bugün de Üsküdar kahvelerine konuk olsak, Kahveler kitabından Salah Birsel'in, birer kahve içsek, 18. yüzyılın başlarına doğru seyahat etsek keyifli olur diye düşündüm. Salah Birsel Kahveler kitabında İstanbul'un kahvelerinin yazılmamış tarihini yazıyor. Kimi zaman 19. yüzyıl yazarlarının gözlerinden kahveleri anlatıyor. Kimi zaman Neyzen Tevfik'in maceralarına yer veriyor. Kimi zaman Karagöz Hacivat oyunlarının nasıl oynandığını ya da bir iftar vaktinden sonra direkler arasındaki kahvelerdeki şerbetçilerin hikayelerini anlatmaktan keyif alıyor. Sel Yayınları'ndan basılmış olan Kahveler kitabı şu anda önümde. Daha önce de yine bu kitaptan 1890'larda Direkler Arası'nın Recaizade Mahmut Ekrem, Ahmet Rasim, Hüseyin Rahmi Gürpınar gibi çeşitli yazarların gözlerinden yer vermiştim. Direkler Arası özellikle o dönemin tiyatrolarıyla, kültür sanat hayatıyla, aynı zamanda en formal birer kültür okulu olan kahveleriyle oldukça meşhur olan bir yer. Yine aynı kitaptan devam ederek hem Üsküdar'da birer kahve içelim dinleyicilerle birlikte hem de 18. yüzyılın başına doğru ilerleyelim isterim. Parça parça kitaptan bölümler okuyacağım. Üsküdar kahveleriyle başlıyorum. Boğaz'ın karşı yakasında 18. yüzyılın başında serapa kahve olan yerler ise Beykoz, İncirliköy iskelesi, Paşabahçe, Çubuklu, Çengelköy ve Vaniköy'de kahve yoktur. Kanlıca, Hamam iskelesi, Beylerbeyi ve Üsküdar'dır. Serapa baştan ayağa demek diye küçük bir not eklemek isterim. Bunlardan başka Göksu'da Kasr-ı Hümayun yanında baş tebdili eskisi İbişah'ın kahvesi, Kandilli'de Sultan Mahmut Han Camii Şerif yanındaki kahve dükkanı, Kuzguncuk'ta Öküz Limanı'nda Bektaşi Dergahı, Kurbin'deki Osman'ın kahvesi, Üsküdar'ın üstündeki Ayazma iskelesinde Salih Efendi kahvesi, Salacak'ta kahve yoktur. Harem iskelesinden Haydarpaşa'ya doğru gelirken Haydarpaşa'da kahve yoktur. İstanbul ağası Katip'i Hafız'ın yalısı yanındaki kahve de o çağın ünlü kahvelerindendir. Kanlıca'daki kahvelerin en ünlüsü ise Reisoğlu kahvesidir. Beykoz'daki kahveler iskele yanındaki meydandadır. Ama Beykoz Çayırı Kır kahvesi de çok ünlüdür. Çayırın Yalıköy tarafı başındadır. 18. yüzyıl ortalarında yaşamış İshak Ağa'nın çeşmelerinden biri de bu kahvenin kapısı önündedir. Ulu çınarlarla gölgelenmiş olan kahvenin bahçesi tahta parmaklıklarla çevrilmiştir. Pierre Loti İstanbul'a son gelişinde bir gün Beykoz Çayırı'nda yağmura tutulunca bu kahveye ısınmıştır. O gün oradakiler Loti'yi tanımış, kendisine yakınlık göstermiştir. Dönüşte Loti'yi Kandilli'ye getiren Boğaz Vapuru'ndaki Türkler de Loti'yi tanımışlar, Fransız yazarı Kandilli'ye çıkarken onu çılgınca alkışlamışlardır. Loti, dünyada şükran duygusunu bu kadar derinden duyan hangi ulus vardır sözünde o gün söylemiştir. Boğaz'daki kahvelerin en eskisi ise Beylerbeyi İskele kahvesidir. Yaşantısını 17. yüzyıldan beri sürdüren bu kahvenin bahçesi İskele yanında tam deniz dudağındadır. Bahçedeki meydan çeşmesini Sultan Mahmut yaptırmıştır. Bahçede akasya, çınar, meşe, salkım ağaçları vardır. Üsküdar'ın en eski kahveleri ise Dizdar'ın kahvehanesi ile Çiçekçi kahvehanesidir. Dizdar'ın kahvesi Ayazma'dadır. Denize bakar, çok çaşaklı bir kahvedir. 1808 yılında devlet sohbeti oluyor diye yapılan bir ihbar üzerine Alemdar Mustafa Paşa'nın buyruğuyla kapatılmıştır. Çiçekçi kahvesi içinse İstanbul Ansiklopedisi'nde şu bilgi verilir. Kahve caddeye oranla azıcık geride bir bahçe içinde toprak üstü tek katlı 1964 yılında mesken olarak kullanılan soluk kırmızı aşı boyalı ahşap binacıklardır. Önünde bahçesi içinde bir namazgah taşı vardır. Namazgah kaldırılmıştır. Adına 18. yüzyıl metinlerinde rastlanır. Kılık değiştirerek şehirde sık sık dolaşan ve kendini Topkapılı Osman Ağa diye tanıtarak halkın dertlerini dinleyen 3. Sultan Osman, padişahlığı 1754-1757 arasındadır. Üsküdar'a geçtiği zamanlar hep bu kahvehaneye uğrar. Yüzyılımızda en seçkin müşterisi büyük ressam Hoca Ali Rıza Bey olmuştur. Üstadım bu kahvede otururken çizdiği 2-3 resmi vardır. Çokluk İstanbul dolaşırken çizdiği taslaklar üzerinde de burada otururken çalışır. 1885-1895 arasında Haddehaneli Cemil adında çok güzel bir genç bu çiçekçi kahvehanesinde çıraklık yapmıştır. Bir gün Ali Rıza Bey de Cemil'in portresini çizerek imzalı bir kopyasını Üsküdarlı Vasıf Hoca'ya armağan etmiştir. Vasıf Hoca da bu kahve için şunları söyler. Bu kahvenin hemen hemen bütün müşterileri, yediklileri, edipler, zarifler, bilim ve sanat erbabıydı. Nice beyler, paşalar, olgun dolgun kalem efendileri bu kahveye çıkarlardı. İçlerinde emekliler, gecelik entarileri üstüne ceket, sako, palto alıp gelirlerdi. Dedikodu yapılmaz, edipçe, rintçe ve bilgece sohbet edilir, sevgiyle vakit geçirilirdi. Kimi zaman Cemil Bey pehlivan ve esvapçı başının Alaaddin Bey gibi azılı kabadayılar da gelirdi. Ama edepleriyle otururlar, oranın havasını hiç bozmazlardı. Doktor Süheyl Ünver ise burayı şöyle anlatır. Tunus Bağı'ndan Karacaahmet sonu alarak duvar dibinde Pertev Paşa Camii'ne gelirken İhsaniye Namazgah'a sapan yol başında ve Selim-i Salis Tuğralı Çeşme'nin hemen karşısındadır. Bir katlı ve kırmızıya boyalı bahçe içinde bir binadır. Halen kapalıdır, kiralık ev gibi kullanılmaktadır. Sahibine hacı derlerdi. O da Çiçekçi Aziz'den tutmuştu. Bundan 45 yıl önce 1918 yılında açıktı. Yazın bahçesinde oturulurdu. Doğrusunda Çiçekçi kahvesi de bir edebiyat kahvesidir. Buraya Üsküdarlı Safi ile süt kardeşi Üsküdarlı Talat gibi ozanlar çok gelir. Karşı yakadaki tanıdık yazarlar da sözleşerek burada toplanır. Kimi zaman Muallim Naci, Şeyh Vasfi de bu toplantılara katılır. Hattat Hakkı Bey'in babası Hattat İlmi Efendi, Tophane Müşiriyeti görevlilerinden Salih Saim, Doktor Ali Rıdvan Unar'ın babasıdır. Tanburi Ahmet, Esvapçıbaşı Behçet, Ebru'da Karanfil, Sümbül, Lale, Hercai Menekşe, Fulya ve Gelincik resimleri yaparak kendinden önce gelenleri mat eden Hattat Necmettin Efendi, İlkin Zekai Dede'den sonra Bol Ahenk Nuri Bey'den musiki öğrenen şair Hüseyin Haşim, Farsça öğretmeni Hicri Efendi de bu toplantılardan eksik olmaz. Bir ara Mehmet Akif'in de dadandığı bu kahveye Hersek'te Arif Hikmet de Üsküdar'da oturduğu yıllar çok gelir. 1918 yılında bir gün Süheyl Ünver'ine Hoca Ali Rıza resim yapmak için dolaşırken burada oturmuşlardır. Ama Hoca Ali Rıza onların toplantılarına da katılır. Burhan Fele'ye sorarsanız o da Çiçekçi Kahvesi'nin 3-4 ayak merdivenle çıkılan bir set üzerinde bulunduğunu ve kuzey yakasının mezarla baktığını belirttikten sonra size şöyle anlatır. Yazın setin üstü serin olurdu. Kışın ise basık tavanı sebebiyle kahvenin içi ısınırdı. Bu kahve Üsküdar semtinin en meşhur kahvelerinden adeta sosyal bir kulüp vasfında bir yerdi. Sonradan hacca gittiği için hacı denilen Ahmet isminde birisi tarafından işletilirdi. Ahmet hem kahveci hem de berberdi. Kapıdan içeri girince solunda bir ayna bir de berber koltuğu vardı. Tavana yakın bir yerde pirinç gerdanlayanları asılıydı. Ta delikanlılığıma kadar saçımı hep Hacı Ahmet kesmiştir. Koltuğunun yanında bir de kahve ocağı bulunuyordu. Hacı Ahmet'in çocukları iyi yetiştiler. Yüksek mühendis oldular. Kahve iki kısımdı. Biri 80-90 santim yüksek iç kısım. Burası çepeçevre peykelerle çevrilmiş, ortada da bir iki sandalye ve masa bulunan yüksek mahfeldi. Burada mahallenin muteberanı otururdu. Alt kısmı da genelde mahallenin esnaf tabakaları gelirdi. Bunlar üst kısımda konuşulanları ibretle dinlerlerdi. Yüksek kısmı oturanlar arasında Hattat ve Tuğrakeş Hakkı Bey'in babası meşhur Hattat İlmi Efendi vardı. Bu zatın Ali Paşa'ya kütüphanecilik ettiği söylenirdi. İlmi Efendi ne zaman kahveye gelse baş köşe onundu. Sonra babam Mahmut Ziya Bey, Hattat Hakkı Bey, şair Talat Bey, Halil Paşa, hastalar ağası Hacı Raşit Bey, damadı Selahattin Bey, biraderi Mahmut Bey, Türkmen Bey Süleyman Bey, temyiz ağası İzzet Bey, adli evrak müdürü Memduh Bey, İmam Tahsin Efendi, Mısır Çarşılı Sadık Bey, Muhtar Ethem Efendi, sesi kısık Şadiye Hanım'ın oğulları Babı Seher Askeri Hülefasından Ziya Bey, biraderi Bahattin Bey, belediyeden Sami Bey. Hatırladıklarım bunlardı. Ve ben bunları çocukluğumdan beri tanımıştım. Bu kahvede herkes yerini bilirdi. Ben bu kahvede dinlediğim sohbetlerin hala tesiri altındayım. Nedir? Üsküdar'ın 17. yüzyıl sonundaki kahveleri Üsküdar İskelesi ile Balaban İskelesi, şimdi araba vapurlarının yanaştığı yer, civarında kümelenir. Yeniçeriler zamanında Balaban İskelesi ve dolayları tam bir haşerat yatağıdır. Hamal, kayıkçı ve kalyoncu bekarları kayıkhanelerin üstünde, bekar odalarında ve kahvelerde yatıp kalkarlar. Bunlar oralardan geçme kaymazlığını gösteren kadın ve çocukları zorla sürükleyip kaldırırlar. Topu da Üsküdar Yeniçeri Ocağı'na kayıtlı olduğu için ocak tarafından korunur. Alemdar Paşa 1808 yılında bunlara karşı amansız bir savaşa girmiş. Bütün bu Balaban iskelesi kopuklarını yıldırırsa da bu yılgınlık çok uzun sürmez. Vasıf Hoca 2. Abdülhamit Çağı'nın Balaban iskelesi kahvelerini şöyle anlatır. Bizim çocukluğumuzda Balaban iskelesinde deniz dudağında dört büyük kahve vardı. Müşterisinin çoğu kayıkçı, hamal, gezici manav, fırın ve hamam uşakları, tophane, tersane ve nizamiye erleri, onbaşı ve çavuşları, belediye tulumbacıları olmakla birlikte kalem katipleri, kişisade beyler, efendiler de gelirdi. Camlı dolaplar içinde gümüşlü billur nargileler, fafuri fincanlar, kehribar ağızlıklı yasemin çubuklar, eski tophane işi antika lüleler, duvarlarda donanmayı hümayun gemileri, üç ambarlı kalyon resimleri, güzel yazı levhaları ve aynalar vardı. Birinin ortasında da küçük bir mermer havuz ile fıskiye bulunduğundan havuzlu kahve diye anılırdı. İskemle yoktu. Fır dolayı tahta peykeydi. Peykeler de üzerlerinde bir döşek serilecek kadar genişti. Kapının iki yanında iki peyke efendi peykesiydi. Hasır döşeli, üstüne şilteler atılmış, herkes oturtulmazdı. Denize karşı olan kapıdan girildiğine göre dip sol köşede kahve ocağı bulunmaktaydı. Pırıl pırıl sarı pirinçten büyük süslü ocaklardı. Sağ köşede berber için ayrılmıştı. Kahveci berber ağalarının hepsi sakallı, terbiyeli, beş vakit namazında, abani sarıklı, cepkenli, şalvarlı, gümüş köstekli, gömlekleri yazın pamuk ipliğinden, kışın yünden el örgüsü, çorapları bembeyaz, ayak takımından müşterilerine söz geçirir, ciddi, ağırbaşlı adamlardı. Çırak oğlanlar da tüysüz ya da sakalı yeni çıkmış, hepsi çok şirin yüzlü, kaküller, perçemler üstünde ters dönmüş, fesleğen saksı gibi dal fes, şalvarlı, kuşaklı, yaz ve kış eski kahveci düzeni üzere çıplak ayaklı, ayaklarında da şimşir ağacından takunyalarla tavus gibi yürür gençlerdi. Hepsi pütürgeliydi. Gündüzleri simitle, çayla çöplenirler, akşamları da dört kahvede işleyen 15'i aşkın çırak bir tencere yemek pişirip o bir öğünü yemeye beraber kaşık çalarlardı. Yatsı ezanında gündüz müşterileri dağılırken gece müşterisi gelirdi. Onlar da İstanbul'a gelmiş diğer garibi şehbaz yiğitler, genç irisi olanlardı. Keselerinde han parası olmadığından bu Balaban kahvelerinde yatıp kalkarlardı. Bu diğer garibi yiğitlerin üstünden ufaklık eksik olmazdı. Şehirdeki hane berduşlarla taşralı bekar uşaklarına geceleri sığınak olan İstanbul'un öteki bütün sabahçı kahveleri gibi Balaban iskelesi kahvelerinde de pire it de bit yiğit de sözüne uyularak ufaklık yadırganmazdı. Bu kahvelere uğrayan beyler ve efendiler ayak ve el bileklerinde, boyunlarında, enselerinde bir ton konuğun yerleştiğini bedenlerinin yanığından duyarlardı. İhtiyatlı olanlar evlerine gidince bugün Balaban iskelesine uğradım diyerek kapı ağzında soyunur, çamaşır değiştirirlerdi. Bizim gençlik zamanlarımıza kadar bu kahvelerin her bir yatılı müşterisi de rint, derbeder, kalender halk şairleriydi. Efendi takımı da buralara özellikle onlarla dostluk kurmak için rağbet ederlerdi. Üsküdarlı Aşık Razi ilk şiir zevkini Balaban iskelesi kahvelerinde Uryani adında bir şairden aldığını söylerdi. Aşık Razi bu kahveler için yazdığı şiirde şöyle döktürür. Üsküdar'da iskelesi Balaban, meşhur afaktır ideyim beyan, lebi derya dizilmiştir kahveler, cümlesi kadimden mecmai huban. Topu da eskilerden beri güzellerin toplandığı yer. demek. Balaban iskelesindeki kahveler Abdülhamit Çağı'nın son yıllarında benzerleri her yerde görülen kayıkçı, arabacı ve tulumbacı kahveleri haline gelmiştir. Kıvırcık Ahmet Ağa'nın kahvesi hemen hemen şimdiki araba vapurları iskelesinin oradadır. Hoca Ali Rıza da bu kahvenin bir resmini yapmıştır. Üsküdar'da Harem iskelesindeki Paşa Baba kahvesinin de en azından 100 yıllık bir geçmişi vardır. Tam iskele binasının arkasındaki kahvenin kapalı yeri olduğu gibi yanında kazıklar üzerinde açık yazlık yeri de vardır. Bahçesi setlidir, bir de havuzu vardır. Buranın 19. yüzyıldaki sahibine Paşa Baba denildiği için kahvenin adı da öyle kalmıştır. Doktor Rıfat Osman'ın demesine göre Paşa Baba Sultan Mahmut'un hamlacılarındandır. Kahvede padişahın oturduğu döşemelerden, koltuk parçalarından bulunur. Paşa Baba kahveye gelenlere dikkat edin, onların üzerine Sultan Mahmut Efendimiz oturmuştur. Onun yaslandığı yere yaslanıyorsunuz şimdi demeyi alışkanlık haline getirmiştir. Bir söylentiye göre Paşa Baba sonraları bu döşemeleri bir İngiliz'e satmıştır. Hoca Ali Rıza da bu kahvenin bir resmini yapmıştır. 1928 yılında kapatıcı sulu boya yöntemiyle yapılan resmin imza yerinde sadece küçük bir yelkenli görünür. Üsküdar'ın eski bir kahvesi de Çamlıca ile Üsküdar arasında Tophanelioğlu Çeşmesi yanındaki Tophanelioğlu kahvesidir. 19. yüzyılın başlarında açılmıştır. Ceride-i Havadis gazetesindeki bir ilan bu kahvenin 1841 yılında satılığa çıkarıldığını haber verir. Çiçekçi kahvesinin gediklilerinden Cemil Bey Pehlivan ile Esvapçıbaşı Alaaddin de Asya Kıraathanesi adında bir kahve tutarlar. Horhor Çeşmesi ile Mahkeme-i Şeriye arasında, yani Selman Mahallesi'nde olan bu kahvede daha çok kumar oynanır. Fatihli Mehmet Efendi adındaki sakallı bir komiser burayı kapatmak için çok çalışmış, sonunda dileğine erişmiştir. Doğancılar Meydan Kahvesi de geçen yüzyılın ünlü kahvelerindendir. Vasıf Hoca o çağda Doğancılar'da 6 kahve bulunduğunu ama hiçbirinin bunun kadar şenlikli olmadığını söyler. Aslında Doğancılar Meydan Kahvesi bir han kahvesidir. Ama karşısındaki bahçenin ortasındaki ulu bir at kestanesi bahçeyi şemsiye gibi örter, yaz günleri de herkesi kendine çeker. Vasıf Hoca kahvecinin güler yüzlü, tatlı bir adam olduğunu, ocakta kendisinin durduğunu, meydancılığında oğlunun yaptığını söyler. Kahve meşrutiyetin ilanından sonra kapanmıştır. Duvar dibinde ve Miskinler Yolu üzerinde İbrahim Ağa Mahallesi'ndeki kahveler de Üsküdar'ın tanınmış kahveleridir. Bugün 4 metre yerin altında kalan İbrahim Ağa'daki Saraçlar Kahvesi içinde Hoca Ali Rıza'nın bir resmi vardır. Hoca Ali Rıza resmi 1898 yılında yapmıştır. Ama resim kahvenin bütününü değil, sadece kahve ocağını gösterir. Süheyl Ünver'in anlattığına göre ressam o yıllarda İbrahim Ağa Mahallesi'nde oturur. Mahallenin biraz ilerisinde Karacaahmet'in başlangıç noktasındaki Saraçlar Kahvesi'ne özellikle yazları çıkar. Oysa kahvenin yazlık yeri olduğu gibi kışlık yeri de vardır. Hoca Ali Rıza'nın öğrencisi ressam Şerif Bey de bu kahveyi canlandıran bir tablo yapmıştır. Karacaahmet'te Sultan'daki kahve ile Kısıklı, Bağlarbaşı ve Bulgurlu'daki kahveler yaz ayları çok müşteri çeker. Daha sonraki yıllarda yapılan Salacak iskelesindeki karşılıklı kahveler bunların arasındadır. Geçen yüzyılın sonlarında Üsküdar'da Toptaşı Caddesi'nin alt başında bir de Dutlu Kahve vardır. Esnaf ve ayak takımın uğrağı olan bu kahveye kalender yazarlar da gelir. Üsküdarlı halk ozanı Aşık Razi de buranın gediklilerindendir. Aşık Razi burada çalışan Rumeli göçmenlerinden Yanbollu bir çırak için şu ikiliyi söylemiştir. Teşrifinle hizmete ey Yanbollu Süleyman, Dutlu kahvenin şanı buldu kat kat tumturak. İmrahor'daki Kürt Yusuf'un kahvesi 20. yüzyılın başlarında Üsküdar'ın en ünlü kahvelerindendir. Bu kahveyi Münir Süleyman Çapanoğlu şöyle anlatır. Kürt Yusuf kahvesi mahalle kahvesi değil, adeta bir kulüptü. Mahallenin zarif ve nüktedan adamları gelir, güzel konuşurlar, yarenlik ederlerdi. Bunların başında İmrahor'da Mevlevi Tekkesi'nin yanındaki evde oturan Molla Bey vardı. Sarı sakallı, tertemiz kıyafetli, erkek güzeli, sarıklı bir Molla Bey'di. Ayrıca Anadolu Spor Kulübü'nden gençler, rahmetli Atıflar, Burhan Feleğin kardeşi rahmetli Hüdayiler, Şemsiler, Macitler hep bu kahvede toplanır güler eğlenirdik. Burhan Feleğin o eşsiz acem taklidi bizi gülmekten kırar geçirirdi. Kürt Yusuf'un kahvesine bir ara Neyzen Tevfik de dadanmıştı. iç cebine yerleştirdiği nısfiyesini çıkarır. Orada boyuna hanım etme bu nazı, gel bize bazı bazı türküsünü çağırırdı. Bu arada matarasından ikide bir demlenmeyi de unutmazdı. Üsküdar'ın 20. yüzyıldaki kahveleri arasında İskele Meydan Kahvesi, Yorgi'nin Kahvesi, Taşçıbaşı Kıraathanesi, İsmail Efendi Kıraathanesi de ünlüdür. Bunlardan son ikisi Çarşı Yolu'ndadır, diyor Üsküdar Kahveleri bölümünde kahveler kitabının Salah Birsel. Bugün Üsküdar'a doğru bir yolculuk yapıp birer kahve içip dinleyicilerle, birer boğaz havası almak istemiştim dinleyicilerle. Bir parçayla veda edelim. Zaman zaman tekrar Salah Birsel'i ya da başka kitapları konuk edeceğiz Açık Mimarlık'ta. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Very good, great. Açık Mimarlık. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar. Hazırlayan ve sunan Yağmur Yıldırım. Katkılarından dolayı Kale Budur'a teşekkür ederiz. Kale Budur, seramik budur.